Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. USA har sat 31. august som slutdatoen for det militære engagement i Afghanistan. The days are numbered now before the US pulls its soldiers from this airfield before their last evacuation flight lifts off. Panic is rising. Det er hjerteskærende scener, der udspiller sig i Kabuls lufthavn i disse dage. Nedtællingen til det sidste evakueringsfly forlader Afghanistans luftrum er begyndt. Emilie Lehmann Jacobsen, du og dine kolleger i International Media Support bruger alle døgnets timer på at hjælpe lokale afghanske journalister ud af landet. Når I at få alle ombord i tide? Ikke på den korte bane. Nej, det gør vi ikke. Hvordan I griber den dramatiske situation an, og hvordan I arbejder på at sikre uafhængig journalistik i Afghanistan i disse tider, det skal vi høre mere om i dagens Avistid, hvor vi også skal diskutere med forfatter og journalist Jakob Scheik, om vi her ved 20-året for den 11. september 2001 har tabt krigen mod terror, som han forstår. We are assuring the safety of all those who have worked with the United States and allied forces, whether as interpreters or any other field that they have worked with them. As for their talents and their skills, we do not want them to leave the country. We want them to serve their own homeland. Det var Talibans talsmand Mujahid, som lovede amnesti til alle, der på en eller anden måde har været affilieret med de vestlige lande. Men især journalister og mediefolk har allerede erfaret, at den information ikke helt er nået ud til de operative enheder af Taliban ude i landet. Amnesty International kan allerede berette om forfølgelser og anholdelser og også henrettelser. Emilie Lehmann Jacobsen, velkommen til dig og til Avistid. Du er daglig udviklingsrådgiver i IMS, International Media Support, og arbejder med Asien. I de her døgn er du fuldstændig optaget af at få mediefolk ud af Afghanistan. Hvordan gør man det helt konkret fra et kontor i København? Jamen, rigtig meget er det jo, diplomati, politik, sidde med telefoner og prøve at finde ud af at tale sagen. Og finde ud af, hvor det er, der er pladser, og hvem hører til hvilke lande. For der er ingen tvivl om, at der også er rigtig meget stor politik i det her, som vi jo også har observeret fra dansk side. Ikke? Altså, man skal finde ud af, hvem har haft interesser hvorhenne, og hvem har samarbejdet med forskellige aktører rundt omkring i landet. Så hvem er det, der taler om? Hvem kan tage imod dem? Hvad er der af muligheder? Hvilke pladser er der på flyene? Simpelthen meget konkret. Det er utroligt lavpraktisk. Lavpraktisk arbejde. Ja, det er det. Og et af de helt store issues ud over pladser på flyet, det er jo også det her med visum. Fordi at det bliver jo krævet for at i det hele taget at kunne komme ud af landet, og det er ikke nogen nem opgave. Ja. Og desværre så er der rigtig mange lande, der ikke har haft journalister som første prioritet. Ja, herunder Danmark. Herunder Danmark. Siden Taliban-styret blev fordrevet fra magten i 2001, har de vestlige lande, især USA, opbygget en lang række frie medier i Afghanistan, som er ledet demokratisering af landet. Det har faktisk, og det siger folk, der har været i Afghanistan, herunder jeg selv, jo været en meget stor succes. Måske en af de største i de sidste 20 år. IMS, som du er med i, har støttet lokale medier, blandt andet med midler fra Danida. Der er omkring 4.000 journalister i Afghanistan, og omkring en fjerdedel af dem, 1.000 vurderer I, skal ud hurtigst muligt. I har arbejdet sammen med mange af dem. Hvordan mærker de jorden brænde under sig lige nu? Jamen det gør de jo i kraft af det arbejde, de har lavet tidligere, og de trusler, de har modtaget tidligere. Vi ved jo, at de folk, som har været affilieret med vestlige medier, og særligt selvfølgelig amerikanske medier, kvinder, de folk, som har været særligt kritiske over for Taliban, det er nogle af dem, som står på lister i forvejen, og det er de udmærket godt selv klar over. Men de 1.000 der skal ud, det er fordi de vurderer, at de er truet? Ja. Det er jo vores vurdering, at de er truet, men det er jo ikke kun vores, det er jo også i samarbejde med dem selv, ja. Vil man sige, og i samarbejde med de her andre internationale aktører, som også er aktive i landet. Og det er jo virkelig svært at vurdere, hvem har det største behov, ja. Og hvor står man henne på en prioriteringsliste. Og igen, som jeg sagde før, der er også noget storpolitisk indover, yes. Som er rigtig svært ud. Hvad gør I for at hjælpe dem, som ikke kan komme ud i de her dage? Hvordan hjælper I dem i Afghanistan? Jamen først og fremmest så handler det jo, det er jo et spørgsmål om sikkerhed. Det handler jo om at sikre, at de ikke er de steder, hvor at man vil kunne finde dem. Og vi gør jo meget ud af, og har gjort i lang tid, for det har altid været en del af vores strategi i Afghanistan, at skabe shelters, at skabe steder, hvor man i bund og grund kan gå lidt i dvale og være beskyttet fra Taliban og andre, der er efter dem. Altså sikre steder, de kan opholde sikre sig steder, simpelthen. Sikre steder, sikre huse, sikre lokationer rundt omkring i landet. Vildt nok, at I sidder med det også, og simpelthen finder steder, hvor folk kan være i sikkerhed, og huse, de kan være i. Det er godt og vigtigt arbejde i de her dage. Det må føles meget meningsfuldt, ærgerligt nok. Men noget andet, du taler om, jo, som er meget interessant, det er det der med, at Taliban nu går ind og forsøger at lave et nyt system. Herunder et system, der handler om at kommunikere, og blive kommunikeret om. Hvordan forsøger Taliban at kontrollere informationsstrømmene i de her dage? Taliban følger fuldstændig håndbogen her ved at tage kontrol over medierne. Internettet. Dominerer narrativet på forskellig vis. Og i gamle dage, jamen, så ville man jo tage kontrol over broadcastmedier, så ville man tage kontrol over radio, man ville tage kontrol over tv, hvilket de også har gjort. Ja. Men man vil i dag også være nødt til at tage kontrol over sociale medier. Og det er jo den helt store forskel fra på i dag og for 20 år siden. 22 millioner afghanere anslås, det er mobiltelefoner, og de fleste unge er på sociale medier. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp er meget udbredt. Men det er den nye generation af talibaner jo også. De forsøger ligesom at udbrede det narrativ fortælling om, at Taliban nu har befriet Afghanistan. Ja, den meget tydeligt og klart. Historie. Præcis. Men de bruger det jo selvfølgelig også til at identificere stemmer. De stemmer, der har for været folk frie. Har jo en historik præcis. På sociale medier. Ja, præcis. Og, de har, og det er de stemmer, der faktisk har været frie i de sidste årtier i Afghanistan. Hvordan påvirker det så deres adfærd? Jamen det, vi ser nu, det er jo, at rigtig mange af dem, der fortsat er i landet, dem, der har været kritiske røster, dem, der har været journalister med store stemmer, jamen de begynder jo en slags oprydningsarbejde. Jeg tror, i gamle dage, så ville man have haft en makulator, og så havde man slettet alle spor helt manuelt. Og det er jo lidt det samme, der sker nu på sociale medier. Ja. Man fjerner nogle af de opslag, nogle af de ting, man har skrevet, nogle af de ting, man har linket til, som har været særlig kritiske for at prøve at, jamen altså, det er jo en overlevelsesstrategi, at dække ryggen ind. Altså selvcensuren. Selvcensur i høj grad. Er der allerede. Og det vi også ser, og noget af det, vi selvfølgelig er særlig opmærksom på, det er også, at folk begynder at moderere sig selv. Altså, man begynder at tænke meget over den måde, man kommunikerer på. Vi ser også folk, der begynder at følge nogle af de, hvad kan man sige, de narrativer eller de direktiver, der er kommet ud. Ikke fordi de måske åbenlyst hylder Taliban, men det jo handler om at finde en balancegang. Og igen, er det måske en overlevelsesstrategi, ikke? At man tænker, men så er det bedre, at jeg... Hvad råder I dem til at gøre? Jamen, i første omgang, så råder vi dem til sikkerhed, ikke? Ja. Altså, og vi har stadigvæk, og det er noget, vi vil fortsætte med, jamen, det er at undervise i digital sikkerhed, fordi det er så vigtig en faktor i dag. Men kan I med jeres mission råde folk til at udøve selvcensur og være lidt forsigtige med, hvad man siger? Det er jo ikke noget, vi går ud og råder ind om, hvad folk rent faktisk poster. For os er det mere vigtigt, at for eksempel når de kommunikerer med hinanden, at deres beskeder ikke kan blive opsnattet. Meget af det, vi hører nu, det er, at man skal passe rigtig meget på med at bruge WhatsApp. Jamen, så vil vi lige anbefale at bruge en anden tjeneste som Signal, for eksempel, der er langt mere sikker. Yeah. Så det er jo den slags ting, vi går ind og råder om, og vi går ikke ind og råder om præcis, hvad de skal kommunikere omkring. Men selvfølgelig er det et spørgsmål om at passe på sig selv. Nu nævner du forskellige platforme her. Der er jo alle sammen mere eller mindre er ejet af de store tech-giganter, og det der er en diskussion om, skal de Twitter, Facebook osv. lukke ned for Talibans kommunikationsplatform i det hele taget? Mener I, at de skal det? Det er et rigtig komplekst spørgsmål, og der er jo ikke en entydig, hvad kan man sige, en entydig retningslinje for, hvordan de skal gøre det. Og i sidste ende vil vi gerne have, at det er store internationale virksomheder, som gør sig til dommer over, hvad der skal være god offentlig debat. Ja. Det er sådan det helt store spørgsmål, selvom jeg tror, at de fleste ville synes, at det at slukke for Taliban er en god ting. For sagen er jo, at vi vil gerne vide, hvad der foregår. Det er jo det. Og vi vil også gerne vide, at dem, der faktisk har mulighed for at styrke os udefra til at kritisere dem, er på de samme platforme, så præcis. Det er de samme steder. Taliban vil jo fremlægge en medielovgivning, det lyder helt åndssvagt, men det vil de jo. Taliban vil fremlægge en medielovgivning, og det vil jo ligesom indramme hele spørgsmålet, hvorvidt det nu er et nyt og klogere og mere moderat Taliban eller ej. Det tyder du ikke på det, når folk faktisk bliver henrettet rundt omkring i provinserne for at ytre sig kritisk i de seneste år. Men er der noget, som du ser der overhovedet, der tyder på, at en sådan lovgivning vil være mindre forfærdelig, end man kunne frygte? Igen er det jo noget, der er virkelig svært at gisne om. Ja. Altså, vi har jo kun fået de samme udmeldinger, som der også er blevet givet på sociale medier og fra Talibans spokesperson her, ja. Ikke? Altså om, at det skal være inden for islamisk lov, og kvinder helst ikke skal være på skærmen og sådan noget, men de må gerne operere som journalister. Altså, vi sidder jo også og venter spændt på, hvad det er, der kommer af udmeldinger. Og der er jo ingen tvivl om, at jeg har jo ikke som sådan lyst til at samarbejde med Taliban, men der er journalister i landet, og vi har et ansvar over for dem som medieudviklingsorganisation. Så i et eller andet omfang er vi nødt til at forholde os til de lovgivninger, der kommer ud. Og vi kan jo kun håbe på, at der kommer et rammeværk, som også vi kan bruge i for eksempel juridiske sagsmål, som det faktisk har været tidligere tilfældet i Afghanistan. Sådan, så man har noget at navigere efter. For lige nu, der navigerer vi i blinde. Mm. Og det er heller ikke en ønsket situation for nogen. Hverken for Taliban selv, fordi de er også meget fyldt af fraktioner, men bestemt ikke for journalisterne, for de ved jo slet ikke, hvad de skal forholde sig til. Vildt nok. Taliban er her, uanset om vi kan lide det eller ej. Ja, det tak, for, tak for det. Afghanistan til Taliban. Det er selvfølgelig et ydmygende, svært nederlag at tage på sig. Nederlaget i Afghanistan er blevet mejslet ind i vores bevidsthed gennem de sidste ugers beretninger og særligt billeder og dramaer fra lufthavnen i Kabul. Vi, de vestlige lande, demokratierne og ikke mindst Danmark, tabte til Taliban. Vi tabte er også titlen på din nye bog, Jacob Scheik, og timingen kan jo ikke være, jeg skulle næsten til at sige, bedre. Billederne fra Kabuls lufthavn kører jo simpelthen i baggrunden her, men nederlaget er jo meget større. Bogen udkommer nemlig i anledning af 20-året for terrorangrebet den 11. september 2001, og dit budskab er ikke bare, at vi tabte i Afghanistan, vi har tabt hele krigen mod terror, siden præsident Bush indledte den efter 11. september. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. Ja, det føles så lang tid siden lige pludselig, det her. Det gør det jo. Det er også 20 år siden. Det er længe siden. Og den krig har vi tabt, siger du. Jacob Scheik, det er titlen på bogen, vi har tabt krigen mod terror. Hvad bygger du det på? Jamen, jeg mener grundlæggende, der er tre årsager til det. Den første er den mest håndgribelige. Altså, der er simpelthen kommet langt flere jihadister i verden. Den jihadistiske bevægelse er langt større i dag, end den var for 20 år siden. 9/11 blev begået af Al-Qaida, som bestod af et par hundrede medlemmer globalt. Mm. Nu er den jihadistiske bevægelse vokset til altså flere hundrede tusind mennesker. Så mener jeg grundlæggende, at vi har forebygget jihadismen forkert, og det kan vi vende tilbage til, hvis vi når det. Og sidst, men ikke mindst, så mener jeg, at vi har i sikkerhedens navn indført en lovgivning for at dæmme op for den her meget reelle jihadistiske trussel, men som har haft nogle utilsigtede sidebivirkninger, kan man sige, som har gjort vores borgerlige frihedsrettigheder mindre, imens jihadisterne har fået større frihed. Yes. Og det er jo helt indlysende, at der er at jihadismen, der dem, der har sluttet sig til jihadistiske bevægelser, er taget til i antal og styrke. Altså bare det, der sker i Afghanistan lige nu, tyder meget på det. Men 9/11 var jo et terrorangreb på de vestlige lande, og de terrorangreb, vi har set i Europa de seneste år, har været ført ikke af store bombeangreb eller fly ind i bygninger, men et enkelt menneske med en kniv eller et eller andet køretøj. Kan man ikke fremføre det modsatte synspunkt, at hvis man ser på antallet af terrorangreb som et udtryk for islamismens styrke i yderste konsekvens, så er vi faktisk absolut ikke tabt, men nærmere vundet? Man kan sige, at vi har fået rigtig stærke efterretningstjenester, som er så dygtige til at forpurre angreb. De angreb, du taler om her, som er faldende i Vesten og har været det siden i hvert fald 2017, kan man tale om som en nettotrussel. Men hvis vi ser på bruttotruslen, altså det, den jihadistiske bevægelse er i stand til at sætte op, altså angrebsplaner, etablering af celler, der vil angribe osv., så er bruttotruslen ikke faldet i Vesten. Okay. Og hvis jeg bare lige må sige en enkelt ting, Martin, i forhold til det, så tror jeg, det er meget vigtigt, ikke at isolere truslen mod Vesten, fordi jihadismen er en trussel, der primært rammer uden for Vesten, men hvis den får lov til at vokse så stærkt, så får det konsekvenser for os i Vesten. Men hvis man nu bare siger, at for 20 år siden begyndte det hele med det, vi hørte om lige før angrebet 9-11, det var et voldsomt terrorangreb på New York, så har vi de seneste års formået at nedkæmpe islamisk stat, hvilket vil mange jo nok sige har nedbragt terrortruslen mod Europa ganske betragteligt. Så at sige, at vi der har tabt, er vel forkert. Vi har ikke været i stand til at nedkæmpe islamisk stat. Vi har været i stand til at dekonstruere det kalifat, de indførte, hvorefter de har etableret store regimer i Østafrika og i Vestafrika, og i dag er i stand til at begå angreb i en langt større radius, end de har været tidligere. Så jeg tror, man skal passe på med at betragte hverken kalifatets opståen eller kalifatets fald som sådan en form for definitive begivenheder. Mm. Hvis det har gjort noget, så har det forandret den jihadistiske bevægelse fra at være en mere statsorienteret bevægelse til at være en guerillabevægelse. Det vi ser i Afghanistan lige nu, hvor islamisterne kommer til magten igen, kan jo føre, kan man sige, statsdueligheden tilbage til jihadismen. Det får vi endnu at se. Så lad os holde os til, lad os tage det der med terrorangreb, som det jo var anledningen til det hele på Vesten og vestlige interesser, og så koble det til hvordan vi forstår jihadismen og islamismen. Din påstand er jo, at vi helt grundlæggende, og her i ligger også årsagen til nederlaget, har fejllæst jihadismen. Prøv lige at forklare det sådan så kort du kan. Hvordan har vi det? Jeg skal forsøge at gøre det så kort jeg kan. Grundlæggende så har vi efter min bedste overbevisning anskuet jihadismen som en apolitisk og irrationel bevægelse, som har været destruktivt og globalt orienteret. Ja. Altså, vi har set dem som globalister, der har brugt døgnets vågne timer på at tilintetgøre Vesten, og som ikke har noget dybere politisk rationale. Og det her siger jeg ikke for hverken at forsvare eller legitimere jihadismen, men grundlæggende har den måludpegning, vi har set tilbage fra 9-11 og så frem til i dag, vist os, at jihadismen er en bevægelse, der primært kærer sig om lokale magtforhold, og som i sin natur selvfølgelig er dybt religiøs, men også dybt politisk, og har været i stand til at udfylde et politisk vakuum i de arenaer, hvor staterne har været fejlslagende og ikke har haft legitimitet i befolkningen. Du siger lige frem, at det er, altså, at jihadismen er dybt meningsfuld og bygger på rationelle politiske argumenter, konstruktive endda. Det er jo ret positive ord, du bruger med en ekstrem voldelig bevægelse. Mm. Hvorfor det? Konstruktivt skal forstås i opbyggelig forstand. At da jeg beskæftigede mig med islamisk stat, så den mere intenst i forhold til de danske syrienkrigere, der interviewede jeg 16 syrienkrigere, der enten var i Syrien eller var på vej. Og på nær meget få, så var motivationen for at tage afsted ikke at rive noget ned, altså strike terror in their hearts, som George Bush sagde. Ikke? Altså lige meget hvad vi gør, så flyver de fly ind i vores højhuse. Ja. Men de var drejet af den kalifat-tanke, der var på en eller anden måde inkarnationen af både fortidens islamiske storhed, altså den her islamiske revanchisme, men opbygningsprojektet. Og det siger jeg ikke for, at vi skal sådan begynde at forstå de her jihadister som sådan nogle bedsteborgere, der render rundt, og vi kan drikke aftenkaffe med. Men jeg siger det, fordi vi er nødt til at forstå den appel, som jihadismen har, hvis vi skal være i stand til at bryde dens fødekæde. Ja. Men jeg er med på det der med, at der er en lokal forandring. Forankring, det var der jo sådan set også i Osama bin Laden. Altså, han var meget imod, at Saudi-Arabien var allieret med USA. Han var også imod den israelske stat og den sionistiske korsfarer og alt det der. Og det handlede meget om mellemøstlige forhold. Men jeg har lyst til at sige, og hvad så? Altså, det kan vi jo se. Det er lokalt og regionalt. Det er det også i Afghanistan. Men de reformer, de ønsker, altså at kalde dem konstruktive, eller sådan, altså det er jo islamisering af de områder, de får magten over. Det er udgrænsning af kvinder, udgrænsning af minoriteter, det er nedkæmpelsen af ytringsfrihed, det er ofte med ekstrem vold som middel. Det er vel det, der er hovedsagen. Altså, hvordan er det, man ønsker den her ideologi udbredt? Så virker det måske som en afsporing, at du ser dem som pragmatiske eller ligefrem konstruktive. Hvis målet er, at vi skal reducere den militant islamistiske trussel, så er vi nødt til at se pragmatisk på det. Når jeg nævner den politiske appel, og den religiøse appel i øvrigt også, men den politiske appel i den her henseende, så er det jo fordi, at grundlæggende tager jihadismen sin næring fra den politiske ustabilitet. Og jeg er med på, at jeg lyder som sådan en diffus FN-embedsmand, når jeg så snakker om socioøkonomisk ulighed osv. Men vi kan bare se, at de arenaer, hvor den politiske ustabilitet råder, hvor legitimiteten i staten er lille, der er jihadismen og har været de sidste mange år i stand til at vokse så stor. Ja. Og hvis du og jeg og de fleste andre mennesker ønsker jihadismen langt borte, så er vi nødt til at tage bestik af det, og vi er nødt til at lægge vores strategi efter det. Ja. Og det er jo også rigtigt. Altså, det er jo korruption i hele Mellemøsten, der ofte, de taler om retfærdighed ofte, islamisterne. Det gør Taliban også, og de er også populære, for de kan jo lave ting og institutioner, der faktisk fungerer, måske endda også bedre end de her korrupte lorteland, som de opstår i, for at sige det lidt firkantet. Men ideologien er der jo stadig, og ideologien har været der i 100 år, og den har været hardcore anti-vestlig, hardcore anti-sekulær, anti-værtslig, anti-demokratisk. Det har den jo været i 100 år. Og den ideologi får du næsten til at lyde som om, at vestens ansvar, den opstår. Altså, det bliver til en eller anden, det lyder lidt som sådan en gammel relativisering egentlig. Men jeg tror, man går meget fejl i byen, hvis man forestiller sig, at Vesten er skyld i alt ondt her i verden, herunder også den militante islamisme. Ja. Det er jo heller ikke sådan, at Vesten ikke pragmatisk forhandler med fuldstændig indskrænkende ideologier, som på mange måder deler slægtskab med Islamisk Stat. Ja. Iran for eksempel. Saudi-Arabien, der halshugger kvinder. Ja. Qatar, som står på et wahhabistisk grundlag, som er det tankegods, jihadismen hviler på, som vi godt kan forhandle konstruktivt med. Ja. Så vi er jo i stand til at finde den konstruktive dialog frem. Jeg siger ikke, at vi skal handle konstruktivt med Al-Qaida eller Islamisk Stat, men jeg siger, at vi er nødt til at forstå, hvor det er, dens appel ligger. Og når du så siger, jamen den her ideologi, den er så brutal og så antivestlig, at vi ingenting kan gøre, så er jeg bare nødt til at sige, hvis vi ser at sidste år, 15 døde i Vesten af jihadistisk vold, det er 15 for mange. Men det er meget, meget vanskeligt at sætte som målsætning eller grundsætning i den her kamp, at vi skal have jihadisme ned på niveau 0. Jeg synes faktisk på mange måder, at den jihadistiske trussel er på et niveau, hvor den stort set ikke kan blive lavere, medmindre vi skal... Men det er også det, du siger, at vi skal bare acceptere et eller andet vist mål af... Nej, vi skal forholde os... Hvad så i orden? Altså, er det i orden, at der står vagter foran synagogen og den jødiske børnehave? Er det i orden, at franske satiriske magasiner bliver angrebet, eller vi ikke tør at vise Muhammed-tegninger? Ja, eller Weekendavisen er nødt til at forskanse sig. Nej, selvfølgelig er det ikke i orden. Men der er også forskel på at forsvare og forklare her. Men hvad er det så, vi skal tale? Hvad er det egentlig, skal tale med Taliban eller Islamisk Stat om? Jeg tror, altså for det første er der meget, meget stor forskel på Taliban og Islamisk Stat. Men hvis vi starter med det der første, som synes jeg er et meget, meget relevant spørgsmål. Hvad skal vi acceptere? Jamen grundlæggende har jeg ikke lyst til at acceptere noget som helst. Ligesom jeg ikke har lyst til at acceptere andre former for kriminalitet overhovedet. Men vi er nødt til at tage et hul på den diskussion, der handler om at finde et politisk balancepunkt for, hvor langt vi er villige til at gå. For jihadismen er organisk. Den kan aldrig bringes til niveau 0. Og betyder det så, at vi bare skal stille os ind i hjørnet og sige, jamen ved hvad, så kan I bare bombe løs. Nej, det gør det ikke. Men vi er nødt til at have en diskussion om, hvor langt vi er villige til at gå, for ellers slår vi bunden ud af det spektrum af politiske løsninger, der er. Og så til det andet. Ja. Islamisk Stat og Taliban er to meget forskellige størrelser. Dødsfjender. Yes. Ja. Jeg mener grundlæggende, at vi skal gå i kritisk dialog med Taliban. Jeg kunne aldrig drømme om at foreslå, at vi skulle gå i kritisk dialog med Islamisk Stat. Men, ja... Men jeg må sige, at på en måde, så tror jeg, at vi er egentlig nede ved udgangspunktet i titlen på din bog her. Altså, den hedder Vi tabte. Jeg tror jo ikke, at det er et spørgsmål, om vi overhovedet kan tabe eller vinde. På den måde jeg tror jeg, at du egentlig har ret. Altså, det er et fænomen, som er der. Det har været der i 100 år. Det kommer altid til at være der. Ligesom vi i vestlige lande har været konfronteret med alle mulige fascistiske, morderiske bevægelser. Altid. Det er en kamp, vi konstant skal slås. Og der vil selvfølgelig være ofre på begge sider. Du ligger bare op til, når du siger, at vi skal have en kritisk dialog, så er det næsten, at det får kuldegysninger. Fordi der har også været kræfter, der igennem den kolde krig, taler om, at vi skal have en kritisk dialog med kommunisterne. Der var også nogen, der mente, at vi skulle have en kritisk dialog med nazisterne under 2. verdenskrig. Nogle mener, at vi skal have den med Kina. Altså den kritiske dialog, det handler altid om, at vi skal lade folk være i fred. Og så kan de så udbrede den ideologi over for de mennesker, de har magt over, som de har lyst. Og det bryder jeg mig ikke om. Jeg anerkender ikke præmissen om, at kritisk dialog handler om at lade folk være i fred. Jeg tror, det er meget vigtigt at skille tingene ad. Taliban er en aktør på det politiske marked i Afghanistan, som vi ikke slipper for. Og som vi er nødt til at gå i kritisk dialog med, efter min bedste overbevisning. Selvom de er ikke bare islamister, men militante islamister i virkeligheden. Folk, som vi intet til fælles har med. Islamisk Stat er en fuldstændig anden boldgade. Det er jihadister, som vi ikke skal gå i dialog med. Så jeg tror, der er meget stor forskel på, hvem vi skal gå i kritisk dialog med. Men jeg siger bare i al stilfærdighed, vi går i dialog allerede i dag med mennesker, der halshugger, dræber journalister, frakender kvinder enhver ret til stort set at være på den her jord. Det er forfærdeligt. Det er dobbeltmoralsk og kynisk. Vi går ikke bare kritisk dialog med dem. Vi har gjort dem til vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede. Yeah. Og så kan man jo sige, konsekvensen af den logik, jeg så rejser her, det er jo i sidste ende, at vi så kan risikere, i værste fald, at være nødt til at anerkende et regime som Taliban. Derud håber jeg ikke, det kommer, men det er jo i sidste ende konsekvensen. Men sådan har det bare altid været i verden, at regimer, vi ikke bryder os om, kan godt risikere at få legitimitet. Men hvis det er rigtigt, og du mener også, at vi må have en ambassade, for vi er nødt til at snakke med dem osv., og Taliban skulle så også have en ambassade i... København, går ud fra. Ja, altså, det kan jo lyde sådan helt bombastisk, men de har jo haft en ambassade i Katar, kan man sige, altså, indtil nu. Fordi det er jo her, vi kommer tilbage til spørgsmålet om, hvad det så... det angår afghanerne, det her, i allerhøjeste grad, ikke? Og det kan man begræde, altså herfra til evigheden, det er forfærdeligt. Det angår jo også os, Al-Qaida, som er udgangspunkt for bogen og 20-året for 9/11, er tilbage i stor stil i Afghanistan. De har spredt sig til resten af verden også. De har jo den samme ideologi, som de hele tiden har haft. Antivestlig, aggressiv, militant osv. Hvis vi skal begynde at tale venligt med Taliban, vil det så ikke bare medføre, at vi igen ser en opblomstring af Taliban-baser, hvorfra man vil angribe vestlige lande? Det afhænger jo af, om Taliban lever op til de løfter, som de har givet i Doha-aftalen, om de kan adskille sig fra Al-Qaida. Jeg tror, det bliver svært, det vil jeg gerne anerkende. Og det handler jo om, at Al-Qaida og Taliban jo ikke var koblet sammen med 9/11, men på grund af krigen i Afghanistan er båndene mellem Taliban og Al-Qaida blevet stærkere. Så det kan jeg selvfølgelig godt have min tvivl omkring. Ja, bare til sidst, du siger i interviewet med Weekendavisen denne uge, at vi er svært ved at tale om det her nederlag. Er du sikker på det? Jeg synes ikke, vi taler om andet end det her nederlag. Og jeg synes ikke, at alle folk udtrykker andet end... Der er en dyb nederlagsfølelse og en stemning af, at vi simpelthen aldrig nogensinde skal begive os ud på sådan et eventyr igen. Vi er i stand til at tale om et nederlag i Afghanistan, fordi det er en politisk grundlæggende en politisk diskussion. Har vi vundet? Har vi tabt? Mm. Men vi har ikke taget hul på diskussionen om krig mod terror, fordi det grundlæggende er en diskussion om os selv. Det er en samtale om os selv og hvem vi var, da vi kom ud af den kolde krigs store sejr i slutningen af 80'erne. Men så må jeg bare spørge dig sidst, hvorfor er det ikke en samtale? Hvorfor er det en samtale om os selv? Jeg synes, det er en samtale om dem. Det er en samtale om islamister. Det er en samtale om folk, der ikke ønsker ytringsfrihed eller minoritet eller kvindelige rettigheder. Hvorfor er det en samtale om os? Fordi krigen mod terror jo blandt andet er... Vi er jo en af hovedparterne i krigen mod terror, så selvfølgelig handler det også om os. Men jeg vil give dig ret så langt, at en af de hovedlektier, vi har lært i krigen mod terror, det er, at jihadismen handler grundlæggende om jihadisternes kamp mod lokale regimer i den islamiske verden. De er antivestlige, ja, men de er primært anti de regimer, de kæmper mod. Og det er jo en af de refleksioner, som krigen mod terror, synes jeg, har givet os her 20 år senere. Tak skal du have. Selv tak. Christian Bennicke, du er jo helt ny på avisen. Du har faktisk ikke engang været på Weekendavisen i en måned. Du har boet i Bruxelles i 3 år, og så har du skrevet med europæiske forhold for Dagbladet Information. Nu er du heldigvis her hos os. Ja, det er dejligt. På mange måder har coronaen jo vist, hvad det er, vi danskere kan. Fantastisk land. I tirsdags var du, Christian Bennicke, i Fredericia til regeringens stort anlagte konference om fremtidens Danmark. Vi har en meget, meget viljestærk befolkning, som passer på hinanden. Den er oplyst, den er dannet, den er uddannet. Vi har et ualmindeligt... Når man kommer fra udlandet, hvor du har været i flere år, Christian, hvordan er det så at dumpe ned i magtelitens træf på den der måde? Har magten et særligt dansk udtryk? Det havde den i hvert fald i tirsdags. Altså, det er jo næsten sådan en parodi på Danmark, ikke? Altså, den her enhedsstat, som hun jo opridser her. Vi har en meget ansvarlig, klog fagbevægelse. Hvor alle ligesom er enige, står sammen og skal være enige om retningen, og det er det, der er styrken. Det er, vi er så små og så ens, at vi kan agere i fællesskab. Vi har exceptionelt dygtige myndigheder. Hvem var der egentlig? Det var alle, der er noget ved musikken, kan man sige, i forhold til at træffe store, tunge beslutninger i Danmark. Hele regeringen og en masse erhvervsledere og interesseorganisationer og rigtig mange økonomer. Og hvad kan man sige, sådan, det var sådan en djøf-møder, erhvervslivet møder, fagbevægelsen møder, socialdemokratismen. Toppen af poppen simpelthen. Hvordan så de egentlig ud? Jamen, de var overraskende, sådan faktisk chokerende godt, flot klædt. Altså, Mette Frederiksen selv havde næsten sådan en galakjole på. Altså, hun lignede næsten kronprinsessen en lille smule. Mm. Og alle havde, altså selv Mathias Sasfaye var i jakkesæt, så det var sådan meget højtidligt. Okay, ja. Så det var højtidligt, interessant nok. Og det var også en dag med de her 10 forskellige workshops. Allerede her bliver man jo træt, når man tænker på 10 forskellige workshops. Men det var meget stramt og professionelt styret. Det handlede om beskæftigelse, uddannelse, grøn omstilling osv. osv. Og ministerne var så værter for hver deres workshop. Mm. Hvilket indtryk fik man af ministerne? At de alle sammen, de har en meget stærk og klar fortælling, ikke? Den her regering. Det er jo selvfølgelig også en etpartiregering, og en regering, som har brugt et par årtier på at finde ud af, hvad det moderne socialdemokrati skal være. Og nu har de virkelig fundet ud af det, føler man. De har skrevet bøger om det, og de har læst bøger om det, og de er enige om det. Så næsten uanset, om man gik til en session, som det vist hed, om klima, eller om beskæftigelse, eller om integration, så sagde de ligesom, de havde de samme udtryk. Sådan socialdemokratiske udtryk, som var tillid, sammenhængskraft og forpligtende fællesskaber, og blandede byer og arbejdsfællesskab, og ret og pligt. Altså, der er sådan nogle sådan ærkesocialdemokratiske udtryk, som ligesom kan trækkes ned over det hele. Og det er jo sådan, nogle greatest hits i den socialdemokratiske grundlæggende værdikasse, men det interessante, synes jeg, i din reportage er også, at du lægger mærke til, at alle gik rundt og brugte de ord. Sådan føles det i hvert fald. Altså, det der jo selvfølgelig var, at det der næsten var det største trækplaster, eller det mest fascinerende, var næsten Kasper Hjulmand, altså landstræneren, som kom og holdt sådan et oplæg om, som stod ved siden af Mette Frederiksen på programmet, tror jeg. Ja, ja. Det var Mette, som så gav stafetten videre til Kasper, ikke? Hele Danmark, Kasper Hjulmand, som ligesom sagde, det hele starter med identitet, hvem vi er. Altså det, og det var ligesom både spillestilen på landsholdet, er vi et kontra? Er vi et kontranation? Det er vi åbenbart, ikke? Men også, hvordan vi er som land. Yeah. Altså, vi er ligesom, vi er holdet. Vi er en del af noget større. Vi er et fællesskab. Vi er, hvad var det, han sagde? Enhedsnationen. Ja. Yeah. Var det ikke det? Og så sagde han noget med, at hvis man sagde tillykke til ham, så sagde han, man i lige måde. Eller selv tillykke, eller sådan noget. Vi er alle sammen vundet. Præcis. Du skriver, at det er et meget selvsikkert socialdemokrati. Du bruger endda udtrykket et socialdemokratisk tusindårsrige. Hvordan mærker man den selvsikkerhed? Jeg tror, at altså en ting er, at det jo er ligesom et udtryk for selvsikkerhed, at man tænker et årti frem i det hele taget, ikke? Og man inviterer alle på den her sådan stort anlagte måde. Jeg ved godt, der har været disruption-råd og kommissioner og sådan noget før, men det her, det var en anden kaliber, synes jeg. Og det er også, som om der var i blandt erhvervslivet og i virkeligheden også blandt oppositionen sådan en bare en erkendelse af, at vi kommer til at være leder af Socialdemokratiet mange år frem. Yeah. Altså det var der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Yeah. Det er jo interessant det der med at tale om det fælles. Altså det der samler os, det er udgangspunkt, det er identitet, som vi skal være fælles om. Der er kun, siger Kaare Dybvad, boligministeren til dig i reportagen, plads til ét folk i et land. Mm. Det lyder sgu lidt uhyggeligt. Altså der er nogle historiske lamper, det er der ikke. Jo, altså jeg kan godt forstå, hvad han mener. Altså nu har jeg jo, som du selv sagde, lige boet i Belgien i 3 år, og der er der jo mere end ét folk i landet, og det er jo også nationens store problem, at der ligesom er flere sprogområder, flere kulturer og flere, som modarbejder hinanden. Altså apropos landsholdet, så på det belgiske landshold, der taler de jo engelsk med hinanden. De har ikke engang et fælles sprog, og det er jo et problem i mange henseender, både i forhold til beskatte og agere i en pandemi og i det hele taget handle i fællesskab på mange områder. Så jeg kan godt forstå, hvad han siger, når han siger, at der skal være et folk. Hvad er det så, der kendetegner det folk? Arne for eksempel, arbejdsmanden, som vi alle sammen talte meget om for noget tid siden, han var der jo ikke. Nej, han var der ikke. Og jeg tror, regeringen havde en bagtanke med hele konferencen, som ligesom også handler om, hvilke reformer de præsenterer lige om lidt. Men det, der er paradoksalt, det er, at selvom de taler om fællesskab og enhed og sammenhængskraft og tillid og vi er holdet og en del af noget større og sådan noget, så taler de jo samtidig om Socialdemokraterne, at de er blevet, at klassekampen ligesom er tilbage. De repræsenterer de repræsenterer nogen igen. Altså, de repræsenterer socioassistenterne, de repræsenterer de private ansatte arbejdere. Ikke? Og det er jo det modsatte af enhed. Altså, hvis klassekonflikten, eller klasse, hvad hedder sådan noget, vi kæmper for en særlig samfundsgruppe, ja. Hvis den måde at tænke på er tilbage, så siger man jo også, at vi aldrig kan blive en enhed. Vi aldrig kan smelte fuldstændig sammen i et stort sammenhængende hele, fordi klasser per definition aldrig har interesser, der går helt op. De kan kun balanceres, og man kan skrue på magtbalancen, ikke? Sådan at socioerne får det lidt bedre i forhold til direktørerne, men de får aldrig de samme interesser. Så de siger to ting på en gang. Men det er præcis. Fordi hvis man taler om nationen og fællesskabet og holdet og en del af noget større, alt det hele det sprog der, som alle bruger den dag, som du beskriver det, så må man jo også konstatere, at der var nogen, der ikke var der. Altså de små selvstændige erhvervsdrivende indvandrere var der vel heller ikke på den måde repræsenteret som noget særligt. Så på den måde så... Ja, hvad fik du ud af det? Altså, hvad var det for et indtryk af regeringens 10-årsplan, du egentlig fik? Man fik det indtryk, at de gerne vil inddrage så mange forskellige folk som muligt, uden rigtigt at inddrage dem i den forstand, at de skal være en del af samtalen, men det skal være på regeringens præmisser, og det skal være regeringens idéer. Det ved jeg godt, det vil de sige var en enorm kynisk udlægning, fordi selvfølgelig lytter de, når der folk kommer og sådan noget. Ikke? Men ikke desto mindre. Så, altså til sidst blev alle ministerne hævet op på scenen, og konferencieren spurgte dem ligesom sådan, hvad har du lært i dag, som du ikke vidste i forvejen? Har du ændret holdning til det? Og det havde de jo selvfølgelig ikke kunne. Altså sådan særlig radikalt, det ville jo også være mærkeligt, hvis det var sket så hurtigt. Ikke? Så det er noget med at udtrykke, at vi alle er enige, fordi vi er fælles, vi er nationen, vi er der for en større, altså en større værdi end os selv. Ja, og der er dog heller ikke nogen, der kan være imod tillid, eller imod sammenhængskraft, eller imod landsholdet. Altså, så på den måde har de har en enormt stærk fortælling om, hvad Danmark kan, og hvorfor Danmark er stærkt, som både som pandemien er en del af, ikke? Det var fordi, vi stod sammen, og vi kom så godt igennem covid, som EM også er blevet en del af. Det var ligesom os, der stod der i cirklen rundt om vores faldende kammerater og græd. Ikke? Det var os, der hængte flag op på riget, og det var os, der stod og klappede i lufthavnen, da de kom hjem. Ikke? Det er den store samlede nation. Præcis. Tak fordi du var med. Selv tak. Avistid er slut. Det er Birgit Nissen-Petersen og Marie-Louise Vesthar, der tilrettelagde og producerede. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra DR og BBC. Tak for det. En af de her workshops på den store socialdemokratiske dag om fremtidens Danmark hed Flittigere. Det handlede om, at vi alle sammen skal arbejde mere friske og frejdige, helst som faglærte arbejdere, allerhelst som en elektriker, der monterer fremtidens mange tusinde ladestandere. Så vi slutter selvfølgelig af med et nummer fra den socialdemokratiske sangskat, der jo altså bare er vores allesammens. Tak for nu. Snart dages det brød rundt i lysner i øst, til arbejdet fremad i gro. Man håner den fattiges eneste trøst, og ret til at leve på jord. Man deler vor frihed, vi skærer vort brød, til arbejdet leve eller dø. Nogle synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.